Radioresepsjonen. Direkte fra HV og P3. Fantastisk! Yeah! Yeah! Hjertelig velkommen til radioresepsjonen på NRK P3 live fra HV-festivalen. Og herregud, så mye folk har jeg aldri sett før. Rock and roll! Jeg lurer på om det begynner å bli slik at vi har flere tilskuere enn lyttere. Og det er jo et faresignal i seg selv. Ja, det er skummelt. Men akkurat i dag var det litt moro, synes jeg. Ja. Hva er det du kaller det, Tore? Voyeurisme, er det det? Ja, en slags voyeurisme. Ønsker om å se, altså se de menneskene man hører på radioen. Ja. Hvordan ser de egentlig ut? Er de tjukke? Er de lange? Er de pene? Er de egentlig morsomme? De er alt det, synes jeg. De er tjukke, de er lange, de er pene. Ja. De er gamle. Mm. Og kjekke, ja, det er riktig. Ja. Hei Bjørte, går det fint med deg? Hei til deg, Steinar. Nå er det såpass mange folk her at min sceneskrekk er ferdig med å bikke over i apati. Okay. Så ja, jeg kan falle om hvert øyeblikk, men vi ser hvordan det går. Det kan godt hende at den morsomme sombreroen du har på deg også strammer til litt vel rundt pannebrasken din. Ja, ja, så prøv å få litt blod inn der, kan være lurt. Men ikke ta den av deg, for det er veldig mye god humor i en god sombrero. Det skal man aldri glemme. Hva er det som sier det? Det er det jeg som sier. Det er du som sier det. Jeg trodde det var et gammelt ordtak som Nei, du hadde funnet på. Neida. Det skal bli, det er, jeg må bare si alle plattformene vi er på, det er veldig viktig. Vi er først og fremst på radio, vi er et radioprogram, og så er vi jo da selvfølgelig på scenen her på HV-festivalen. Så er vi på internett, streames live, og vi kan se oss der. Det er kjempegøy, hei til dere der som ser på internett. Vi er på mobil. Jeg tror vi er på mobil hvis man streames også, er det ikke noe sånt? Ja, det er en sammenheng med, det er en link mellom stream og mobil, tror jeg. Ja. Og så er vi på podcast, er vi vel, tror jeg. Det er vi nok, helt sikkert. Ja, litt senere i kveld. Mm. Ja, det er vel egentlig alle plattformene. Jeg tror det er altså, på de helt nyeste kasseapparatene hos Rema kan du også få oss inn på. Mm. Ja. Det har du skrevet på forhånd, tror jeg. Ja. For det var veldig morsomt. Ja. Takk skal du ha. Det var nok et rent uheld. Nå hevet du humoren i programmet. Ja, det gjorde du. Hjertelig takk, tusen takk. Tusen takk. Det gjorde seg veldig. Har du flere preproduserte vitser som du vil få applaus for i løpet av showet, Kjøstheim? Det kommer flere. Det kan vente oss en hel del. Å, herregud, jeg gleder meg. Vi begynte med Busta Rhymes og Linkin Park, We Made It. Vi skal snart snakke litt om hvordan radioresepsjonsfestivaldøgn har utartet seg. Ja, det er en av de mest populære spaltene vi har, faktisk. Ja, vi forteller hva vi har gjort i løpet av de siste døgnene. Vi har også en blogg i forbindelse med det. Ja, helt fantastisk. Vi har blitt blogghorer, så det er bare å gå på nettet og se på horebloggen vår. Vi skal høre Fuck the World. Ja. Nei, for et snakk. Ja. Ja, det er ironisk. Det er ironisk, for det er et humorband i utgangspunktet. Det er jo humorband, Turbo Negra dette, Fuck the World i radioresepsjonen. Ja! Yeah! Turbo Neger var det. Fuck the World i radioresepsjonen på NRK P3 live fra HV-festivalen. Og det er litt sånn avslørende å stå på en scenemerke her, fordi det er, altså, alle de, jeg vet ikke, kanskje det er 2-3 tusen mennesker her, de får nå vite hva vi gjør når vi spiller musikk, og det er jo da ingenting. Jeg tror det meste jeg har gjort mens man spiller musikk, det er kanskje gå på do. Det er det meste jeg har gjort. Ja, det er det meste du har gjort. Jeg har aldri gjort noe særlig mer enn det. Stå stort sett bare stille og venter på at sangen skal bli ferdig. Sånn er det med radio, og man har jo krav på 5 minutter pause hver time i følge arbeidsmiljøloven, så det skulle bare mangle også. Det hender av og til også at vi er ute og henter en kopp kaffe, det vil si Tore og Steinar får hver sin kopp kaffe. Jeg pleier å... drikker sjokolademelk. Ja. Ja. Ikke sjokolade, som er liksom det luksusalternativet, men sjokolademelk, den fattige drikken. Fattigpastrikk. Vi skal i løpet av denne sendingen ha tips og triksbolten vår, som er så utrolig populær om dagen. Ja, jeg lurer på om det kanskje er i hvert fall min favorittspolte, tror jeg. Ja. Hvor man da rett og slett får tips og triks. Det, altså, det låter jo banalt, men det er helt fantastisk. Og det er mulig å sende inn tips og triks til 1987, kodord er resepsjon. Mm. Vi har en PC her, så vi kan lese opp tips og triks fra dere. Ja, ja, ja. Ja. Det har, vi har PC, ja, ja, ja. Uansett, vi kommer til å lese tips og triks etterpå. Så send inn 1987, kodoresepsjon. Og så skal vi få møte en slekting av deg, Kjøstheim. Ja, min bestefar, Walter Kjøstheim, han ga ut en plate i sin ungdom. Ja. Og det som er Det som litt kult med han, det da at for dere som ser dette på nett og på P3 TV og så videre og så videre, vi har klart å grave frem noen gamle filmklipp med Walter Kjøstheim, ja, som vi skal fantastisk. Få se på storskjermen her i dag. Yes, men det vi egentlig skal, og så skal vi for Wombats skal spille live. Ja, det glemte jeg å si. Wow! Yeah! Yeah! Det er jo, for Guds skyld, det er jo supertirsdag! Ja da! Herregud, hva har skjedd i løpet av de siste 24 timene, Tore Sagen? Nei, det har skjedd helt fantastisk mye. Det har vært megabegivenhetsrikt. Jeg har vært på konsert. Ja, akkurat. Med, ja da, vært på konsert. Ja, så spennende, det er interessant. Veldig, veldig. Så rart. Ja, egentlig litt rart, men jeg var på Jay-Z-konsert. Ja, ja da, tusen takk for det. Ja. Tusen takk. Applaus for å ha vært på Jay-Z-konsert. Jeg synes det er hyggelig. I tillegg så har jeg spist en grilltallerken og spist økologisk potetgul. Eller chips fra frittgående poteter, som jeg sier det på morsomt. Der, den hadde du også skrevet. Riktig, den står her. Ja, den står kjempe. Veldig gøy. Ja, så begivenhetsrikt døgn du hatt. Ja, ja, det var masse annet om, jeg kan ikke fortelle alt, det blir bare kjedelig. Ja, se det på mobilbloggen, horebloggen vår. Bjarte Paul, er det noe du vil trekke fram fra siste døgn som har vært om det ene? Jeg var på konsert Fantastisk. Med... Ah, ok, var du på konsert da? Ok. Ja, med Zero Sonic. Oi. De spilte i teltet der nede, og det var utrolig bra. De hadde en fantastisk trommeslager. Mm-hmm. Ja. Og så har jeg sett episode 2 av The Wire, sesong 3. Ok. Vi liker veldig godt å være inne, selv om det er konserter og sånn, og det er fantastisk å være og sånn. Så... Vi har blitt velsignet med et fantastiske fasiliteter her, så det er ikke noe vits for oss å drive og gå rundt. Nei. Det er finere inne. Jeg har stort sett, i løpet av min siste 24, så har jeg hora rundt, blogga. Mm. Ja. Har du ligget med noen? Nei, jeg hora rundt, så har jeg blogga. Mm. Har du lignet? Nei, jeg har ikke ligget med noen. Du har solgt kropp til nød meg selv. Så det har vært, det er veldig blandet følelse å blogge, ass. Man har jo på en måte, man gjør jo noe som man har lovet seg selv at alle skal gjøre. Prinsipielt så er vi jo mot alle sammen. Ja, ja, dealen var jo at vi fikk splittet en ny mobiltelefon mot at vi skulle blogge på å si det. Ja. Yes, det var litt om oss. Vi skal fortsette vi med Gnarls, Barkley og Chrissy her i radioresepsjonen. Live fra HV-festivalen! Super tirsdag! Radioresepsjonen. Ja, den applausen her går til den herlige duoen Gnarls, Barkley, og det var selvfølgelig megahitten Chrissy du hørte her i radioresepsjonen på NRK P3 live på HV-festivalen. Og det er rett og slett tid for tips og triks! Er det sant? Er det mulig? Ja, det gjør jo hverdagen mye enklere. Ja, hele greia, liksom. Oh, ja. Hva skal jeg begynne å gjøre? Ja. Na, na, na, na. Ra. Na, na, na, na. Ra. Det er bra tips, altså. Na, na, na. Tips og triks. Jeg har, ikke, ja, rau, ja. Jeg har egentlig ikke tenkt på det, men den, altså når man er på HV-festivalen, så har man høytalere på hver sin side av scenen, og da hører man den stereoeffekten. Fikk dere med den? Rau i en høytaler, og så rau den andre. Ingen stykker, det er kjempefint. Nei, men du skal produsere ting i stereo lenger, Bjørn, Tore. Nei, jeg skal slutte med det, jeg begynner å gjøre alt i mono. Når vi sitter i studio i Oslo, så har vi bare høytaler på den ene siden. Ja, det er veldig slitsomt det også, faktisk. Ja, tips og triks. Vi har fått inn veldig mange gode tips og triks. Absolutt. Og vi skal prøve å ta noen litt sånn festivalaktige tips og triks, for det kan jo være aktuelt for alle som er her nede i hvert fall, og folk som kanskje er på andre festivaler. Ja, helt klart. Det finnes jo festivaler andre steder i landet, for eksempel Riddu-Riddu-festivalen i Nord-Norge. Ja, som du har frontet. Riktig. Ogas-festivalen har du også, som er veldig populær. Riktig, men det går vel ikke av stabelen akkurat nå? Nei, kanskje ikke. Nei. Jeg tror vi skal begynne, ja. Kanskje du skal begynne med et tips der, Kjøstheim? Ja, et aktuelt et. Her sitter jo Norges og verdens fremtid, og hvis det er noen her som har planer om verdensherredømme, og skulle være så heldig å ha fanget James Bond eller Jack Bauer, så ikke fortell de om fremtidsplanene, for de kommer garantert å stikke av, og da klarer å stoppe dere. Hvem var det som sendte det tipset? Det var et veldig rart tips. Det var... Hva slags tips er det? Det var en anonym. Ja. Dessverre så var det ikke et festivaltips heller. Nei, det var ikke det. Nei. Jeg lurer på om jeg skal prøve å glatte over med et ordentlig tips. Og det er fra Ryddeguri. Hun er født i Varmutslettets år. Og hun, det er et tips til alle jenter. Hei til Ryddeguri, kan vi si. Hei til Ryddeguri. Det er faktisk et tips til gutter også. I hvert fall hvis du har noe slaskete lysk, sånn som jeg har. Og det er at hvis du får varmeutslett på innsiden av lårene, når du bruker skjørt, og jeg bruker ikke skjørt, men jeg får likevel varmeutslett, så bruk... Oversharing! Så det er viktig at, å være åpen på det. Bruk babypudder på utsatte plasser. Sommerklem fra Ryddeguri. Om igjen da, bruk babypudder hvis du har slasket til lysk. Vi selger sikkert økologisk babypudder her bak. Det gjør det sikkert. Men Tore, du har jo et annet, en annen sånn, når du har slasket til lysk, så pleier du å gjøre, du pleier å pinne opp slasket. Ja, et alternativt tips er å ta de mer stretchy sokkene du har, og så bare knyte rundt lårene, sånn at det blir sokkene som gnisser i stedet for huden. Ja. Det vondt med slåsketillysk, jeg har det selv. Ja. Jeg har lyst til å ta et, om mulig, enda mer festivalvennlig tips. Fantastisk. Og det altså, her, det hvis du på festival, og du merker at voksen eller geléen, altså i håret, begynner å forsvinne fra håret, så kan du bare ta litt øl på fingeren, og... Fingrene, eller bare en finger? Nei, ta det øl I hånda, og så drar du det gjennom håret, og da blir det like fint og stivt igjen, og det det P. Pangens født I påskaren sitt år som har sendt. Jeg har allerede prøvd det, det fungerer perfekt. Ja. Det det eneste tipset som har fått applaus så langt. Ja. Det ganske, det var et bra tips. Jeg tror du fikk applaus for det forrige. Ja vel, akkurat. Vi har med oss en ivrig festivalgjenger. Hva heter du? Jeg heter Kim. Og hvorfor du her, Kim? Jeg har ikke peil. Nei. Gi en applaus til Kim, da! Du, nå prøvde du å ødelegge humoren I rådresepsjonen, Kim, fordi du har peiling på hvorfor du her. Ja. Det for å levere ditt personlige tips. Nei. Eller triks. Det tips eller det triks? Jeg tror det tips. Ok, det spennende å høre. Rett og slett, hvis dere ser jeg har litt piercing her. Mm. Hvis de nylig, nystabba, så ikke spis for mye taco med sterk saus. Okay. Det svir noe inn I helvete. Gå for mild saus hvis du nettopp har pierced deg I fjeset. Og så kan du få kjøttdeig I såret også. Det jo veldig vondt, for det har jeg fått flere ganger. Jeg vet ikke om kjøttdeig I såret lov å si her I radioresepsjonen. Jeg tror vi skal skrive det på lista, jeg tror det. Vi skal kanskje gjøre det. Kjøttdeig I såret. Ja, tusen takk for tipset, Kim. Vi skal ta en ny låt, skal ikke det? Ja, vi tar en låt, og vi skal ta flere tips og triks etter at vi har hørt. Hva dette, Tore? Du står på gulvet. Ja, du, dette artisten Coldplay, som jeg ekstra glad I. Ja, du jo på en måte Norges Coldplay-ekspert. Ja, det kan du jo si, egentlig. Ja. Dette da den første hiten, Violet Hill. Ja. Veldig populær snart. Nå tror jeg du skal holde kjeft. Ja, det greit. Ja, det opp til deg. Flere tips og triks snart. Dette tre. Nei, sant det mulig? Ja, vi gjør jo hverdagen mye enklere. Hele greia, liksom. Hva skal jeg begynne å gjøre? Det bra tips, ass. Tips og triks. Ja, vi gjennomfører en meget vellykket tips- og triks-spalte her på HV-festivalen. I hvert fall det følger oss selv. Ja, men de forklapper jo. Det må jo være et tegn på et eller annet. Tydelig suksess. Ja, det veldig mange mennesker her, og ja, det sol, og det en... Ja, dette har jeg fått betalt for å si, av HV-ledelsen. Mm. Dette en veldig vellykket festival på alle måter. Mm. Vi skal fortsette. Bjarte, har du et tips der? Ja, jeg har et genialt tips her. Er det mulig at det kan være litt sånn ordentlig tips, ikke bare sånn humortips? Nei, dette ordentlig. Ja, vel. Dette kommer fra Ingrid. Hei, Ingrid. Født I Jomfruen. Hvis du bor på et... Hvis du bor på et billig hotell der tannglassene bare sånn tynne, små plastglass. Dette bra. Kjenner meg igjen. Ja. Ja. Og så setter du tannkosten opp I det, ikke sant, så pleier jo tannkosten og glasset velte. Hvis ikke du har veldig kort tannkost, selvfølgelig. Ja, men dette gjelder sånn vanlig, høy, vanlig tannkost. Ja. Så for å unngå dette, så heller du bare litt vann I dette glasset, og så setter du tannkosten opp. Oi. Beste så langt. Åh, jeg kjenner meg nå. Jeg kjenner meg igjen. Tore, har du et tips der? Ja, jeg har et tips her som jeg skal prøve å gjøre litt kortere enn det skrevet. Det fra Christian. Han rotte og født I skittens år, faktisk. Ja, morsomt. Humor. Ja, veldig morsomt. Han skriver dette at hvis du skal bomme lom, og vet jo alle hva det på jobb, og du vet at du skal jobbe overtid, så vent til overtiden starter, for da får du betalt for å sitte på do. Ja, kanskje for å drite 100%. Er det han skriver. Ikke for å drite. Han skriver for å drite. Altså, det veldig lurt. Spar bomme lommen til overtiden begynner, og det vil lønne seg I det lange løpet. Jeg prøver å jobbe for at bommelom ikke skal være lov å si her I radioen, men dessverre på jævlig. Men må du ikke sitte bommelommet I cirka et kvarter, eller hvis timen starter, så må du sitte skikkelig ja, lenger. Sitter du kortere enn et kvarter? Nei, jeg sitter aldri kortere enn et kvarter. Nei, det riktig. Nei. Når bommelom blir bimmelim, har du hørt det trykket? Nei, jeg har aldri hørt. Prøver å ikke bruke det. Det ekkelt. Vi har fått en glad lytter på plass oppå scenen her hos oss. Hva heter du? Helene. Hei, Helene. Har du det fint? Ja, det strålende. Ja. Du nervøs? Nei. Nei, du ikke det. Hvor kommer du fra? Kommer fra litt nord for Bodø. Steigen. Steigen, du fra Steigen her? Yes. Ok, det vennene dine. Ok. Det tre stykker fra Steigen her. Det kjempefint. Mm. Det fint. Du har et tips eller et triks. Hva det? Det tips. Ikke ta på det svarte t-skjorten når du skal sette og se på P3-scenen. Det veldig varmt. Ok. Det var... Du har gjort det likevel? Ja, det var veldig kult å ha t-skjorten. Hva skjer når du har på deg svart t-skjorte? Det blir veldig varmt, og du dør av varme. Omtrent. Du dør til slutt? Ja. Altså, du har på deg svart t-skjorte i sola, og så til slutt så dør du. Ja. Hvis du har veldig svagt immunforsvar, eller en skjør type, eller jente, så dør du etter hvert. Du har holdt på å dø nå, du har svart bukse. Jeg har svart bukse, ja. Så ja, jeg døde nær. Jeg måtte kaste den svarte jakken. Men nedentil så er det... jeg døde nær. Det var døden nær ganske lenge, da. Du er døden nær i buksene dine. Ja. Du har dødsskritt. Det har du vært lenge. Ja. Ja. Ok, vi skal ta et til her. Her det et humortips som sendt inn av Lars. Vi får ta et humortips også. Takk skal du ha. Da hopper du ned, ja. Hvis du mister brystvortene i en ulykke, og det kan jo skje på festival. Mm. Altså, hvis man på rockekonsert for eksempel, og man diver og så videre, så er det jo lett at brystvortene faller av. Det har skjedd meg opp til flere ganger. Det er jo det punktet som er lengst ut fra kroppen. Ja. I hvert fall på vanlige formede mennesker. I hvert fall på hvite mennesker, da. Ja, på hvite mennesker er det det. Ja. Det var også ganske morsomt, tenkte jeg. Det var faktisk gøy. Ja, den har jeg skrevet på forhånd. Den har skrevet på forhånd. Ja. Fantastisk. Hvis du mister brystvortene i en ulykke, kan du... Det litt fjolte, altså. Men du kan tegne nye på et par post-it-lapper og lime dem på. Det det dårligste tipset jeg noen gang har hørt. Det nesten umulig å se forskjell, hevder da Lars. Det kommer jo an på hvilken hudfarge du har, selvfølgelig. Absolutt. Hvis du formet eller farget som en rosa post-it-lapp, ja, som jeg da for eksempel er, så ville det passe til perfekt. Eller hvis du eventuelt fra Asia allerede. Ja, for du tenker på de gule, du. Jeg tenker på de asiatiske. Jeg tenkte på post-it-lappene, jeg tenker på, ja, selvfølgelig. Tusen hjertelig takk for alle som har bidratt med tips og triks. Takk til dere som var på scenen. Vi skal snart møte godeste. Walter Kjøstheim. Walter Kjøstheim! Radioresepsjonen. Direkte fra HV. Tusen hjertelig takk. Eller er det kanskje datarock dere klapper for? Det var Fa-Fa-Fa i radioresepsjonen på NRK P3. Og vi skal snart få Wombats live på scenen her. Men før det, Kjøstheim, så skal vi snakke litt om en mann du kanskje ikke kjenner så godt, men som... altså, du har en musikalsk familie. Ja, jeg har en veldig musikalsk familie. Min mor pleide å synge på bedehus, og så har jeg en onkel som spilte piano. Ja. Selv spiller jeg litt trommer, men han som kanskje er mest kjent er min bestefar, Walter Kjøstheim. Tante Tabitha har store meloner. De strutter og de peker på meg som store svarte kanoner. Skyt meg, tante Tabitha. Senk meg med dine svarte kanoner. Ja, for en stund siden så var jeg med å rydde i min fars garasje. Der fant vi en gammel plate som min bestefar hadde spilt inn i sin ungdom. På coveret var det bildet av en ung herre i hvit dress. Han hadde valgt halvansiktet sitt svart og satt et flygel og røykte en sigarett med langt munnstykke. Over bildet stod det skrevet Ragtime-kongen Walter Kjøstheim synger grovkornede ragtime-sanger. Skal fruen det beste av negeren få, hun binder ham fast i sengen sin må. Så må det store svarte mamba fanges, ja, opp mellom beina der det er aller trages, ja. Ja, i den svarte bydelen i Stavanger, som vi i dag kjenner som Storhaug, men som i min bestefars ungdom het Little Harlem, ble det hver sommer arrangert en stor festival. Little Harlem, Ragtime og Swingers Festival. Min bestefar, han opptrådte bare der en eneste gang, fordi at han reagerte skarpt på at det ble fokusert mer på Ragtime enn på Swingers. Om du av din neger skjemmes, husk da på han i din kjeller kan gjemmes. Men når du kjenner deg våt og dyr, han deg låner sitt lange, svarte dyr. Barilla-titta, barilla-titta-tøy, sydla-tunda-titta-tunden-tittel-tuntøy. Barilla-tatten-tutten-tis, barilla-pipin-mabutten-tidda-tunden-tidda-tunden-tidda-tunden-tidda-tunden-tidda-tunden-tidda-tunden-tidda-tunden-tidda-tunden-tidda-tunden-tidda-tunden-tidda-tunden-tidda-tunden-tidda-tunden-tidda-tunden-tidda-tunden-tidda-tunden-tidda-tunden-tidda-tunden-tidda-tunden-tidda-tunden-tidda-tunden-tidda-tunden-tidda-tunden-tidda-tunden-tidda-tunden-tidda-tunden-tidda-tunden-tidda-tunden-tidda-tunden-tidda-tunden-tidda-tunden-tidda-tunden-tidda-tunden-tidda-tunden-tidda-tunden-tidda-tunden-tidda-tunden-tidda-tunden-tidda-tunden-tidda-tunden-tidda-tunden-tidda-tunden-tidda-tunden-tidda-tunden-tidda-tunden-tidda-tun setting. Han fant blant annet opp en dessert som ble svært populær blant afrosidisene I Stavanger. Den desserten bestod av sjokolade, karamell og nøtter. Men en av afrosidisene I Stavanger stakk av med ideen hans, dro til USA og ble millionær på desserten vi I dag kjenner under navnet Snickers. Tante Tabita har store meloner. De strutter og de leker på meg som store svarte kanoner. Skyt meg, Tante Tabita. Senk meg med dine svarte kanoner. Dette Radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3. of the Stone Age, make it with you i radioresepsjonen på NRK P3 live på HV-festivalen. Og vi som, altså hvis dere følger oss på internett eller her, så kan dere se at det tre nydelige unge gutter som har satt seg ned med sine instrumenter. Og det The Wombats. De skal spille på HV-festivalen i kveld i teltet 21.20 tror jeg det hvis ikke det helt feil. Og de skal spille en hit, en akustisk hit. Det litt sånn unplugged følelse på dette. Og Wombats, har du noen spørsmål til Wombats? Yes, I have a question. Nei, vent, jeg har en liten ting til. Jeg har en liten ting til, beklager. De vil gjerne ha tre dansere med seg på scenen i kveld. Det noen som har lyst til å danse på scenen sammen med Wombats? Ja. Der har vi en. Der den jente med rødt hår og solbriller. Produsent, der. Det flere? Ja, rødt hår og solbriller. Der, ja. Der det en, ja. Kom bort og møt vår produsentprinsesse her på høyre side. Og der det også, da ble det tre jenter. Ja, men det greit, det. Det morsomt med jenter. You got three girls now. Yeah, you have to show us the moves on stage now. Okay, dere må på scenen og vise movesa dere skal ha i kveld, jenter. Ja. Har dere spørsmål til Wombats, gutter? Bjørn tar et spørsmål. Yes, I was wondering on which weekdays do you have your rehearsals? We don't really rehearse, we just have Naked Fridays, where we all get naked and run around the tour bus. Okay, just Fridays. On Fridays, okay, yes. Det han sier at ja, de stort sett alltid nakne. Det jeg skjønte ut av det. Har du flere spørsmål, gutter? Nei, det egentlig det eneste jeg lurte på. Ok, greit. Vi skal få jentene opp på scenen her. Kom opp og dans foran oss. Ja. Det spennende å se om de har noen danseerfaring fra tidligere, for det jo alltid veldig interessant. Så fint. Ja. Og vi skal få høre den store megahiten til The Wombats. What was it called? Well, sorry, I wasn't listening. What's the song called? Oh, Let's Dance to Joy Division. Oh, all right! Yeah! Vær så god. Yeah, the folky version. Where are we just off now? He's dogging it. You don't really have to dance here if you don't want to. No, you've got to dance. All right, okay. Radioresepsjonen direkte fra HV på P3. Og vi går elegant over til et veldig populært segment i vårt program. Mm. Nemlig den populære parodispalten. Radioresepsjonens parodispalte på supertirsdag. Yeah! Og vi skal ha en slags sommeravslutning av parodispalten i dag. Vi skal ha en rett og slett en liten konkurranse, ja. Der vi skal ta de beste parodiene som vi har hatt i løpet av våren. Og vi skal avgjøre hvem som faktisk best til å parodiere. Ja. Hvem har du tenkt til å parodiere, Kjøstheim? Odd Karsten Tveit. Selvfølgelig. Ja, du får applaus for det der. Hjertelig tusen takk. Jeg trenger mye mer applaus enn det her. Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Du kan også en fun fact om Odd Karsten Tveit. Hva det, Kjøstheim? Ja, han har hytte på Sicilia. Ja. Jemfint. Tore, du har også valgt deg en norsk person. Jeg føler at jeg har truffet målgruppen noe bedre. Jeg har valgt en rockerebell Ida Maria. Wow! Ja. Og jeg tar henne ganske på kornet. Jeg gjør ikke bare vanlig stemme, jeg gjør også bevegelser til parodien. Oi, det ikke alle som gjør. Nei, det ikke det faktisk. Jeg skal begynne, siden jeg har dårligst selvtillit på dette. Riktig. Jeg skal velge den jeg var mest fornøyd med gjennom våren, nemlig Dagsrevy-sjef Jon Gelius! Au! Da skal du bare begynne, eller? Jeg begynner, ja. Ja, vær så god. dette er, vi ikke så veldig glad i dette her, altså, kom igjen, Steiner, dette går kjempebra. Det er styrtelig morsomt å være her på festivalen. Det er, jeg kommer jo fra Sørlandet, så det er helt faktisk nesten som å komme hjem igjen. Jeg må innrømme at min tid i Dagsrevyen, så har jeg naturlig nok lært meg å være nysgjerrig og journalistisk og kritisk. Derfor spilles ikke mer Rødde med blues på Hovedfestivalen, det spør jeg om. Altså, det er greit, R&B, Jay-Z og så videre. Men god gamlas Rhythm & Blues, hvor er Supremes? Hvor er Diana Ross? Hvor er Tina Turner? Jeg bare lurer. Hvorfor, spør jeg? Hvorfor er de ikke her? Og det er... Det er bare hvite artister her, bortsett fra Jay-Z, men han er så så hvit. Tusen takk for etter meg, det er Jon Gelius. Tusen hjertelig takk. Kjempebra. Hva heter du? Jeg er Jon Gelius, tusen takk. Hva heter du egentlig? Hvorfor? Jeg er Steinar Sagen. Synes det var bra, ja. Ja vel, vi tar evalueringen etterpå. Kjøstheim? Ja, det er Odd Karsten Tveit. Yes, vær så god. Ja. Har du bevegelser til? Nei, det er ingen bevegelser. Nei, ingen bevegelser? Det er spastiske bevegelser, okay. Men det er nervøsitet. Ta i skikkelig om du skal ta parodi, ikke imitasjon. Ok. Ja, jeg er nå direkte inne fra HV-festivalen her. Jeg har ikke vært med på maken. Forskjellige religiøse og ekstremister er her samlet nå. Vi venter sterke kamper i løpet av kvelden. Har ikke sett maken siden Ramallah, der jeg var i fjor sommer. Ja, fjor sommer var jeg på Sicilia, men sommer før der var jeg på Ramallah. Tusen takk for meg. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Hvordan skal du toppe dette, Tore? Ja, det synes jeg... Ja, det synes jeg var bra, Kjøstheim. Hjertelig takk. Det er... ja. Tore? Jeg skal være Ida Maria. Du ligner jo sånn i kroppen også. Tusen hjertelig takk for det. Ja. Vær så god. Her begynner jeg. Jeg uro kråke, jeg kan bare danse og være sprø og rulle rundt på gulvet, kanskje. Er det fider i ørene mine? Slutt å fide med meg! Jeg uro kråke, oh my god, I like you when you're naked better now! Jeg ruller mikrofonen, er det fider? Har du noen gang skadet meg på scenen? Er du uro kråke? Jeg er uro kråke. Hva heter du? Ida Maria heter jeg. Ida, hva heter du egentlig? Tore. Ok, dette skal bli veldig spennende. Vi har også... Vi skal selvfølgelig få dere til å avgjøre hvem som er best av oss. Det skal vi gjøre etter at vi har hørt neste låt, som er... Er det American Boy? Det er det. Ja, Estelle. Og så skal vi, dere få lov til å være med og avgjøre hvem som er best. Jeg tror ingen er best. Egentlig. Alle like gode. American Boy, og det var Estelle og Kanye West i radioresepsjonen på NRK P3 Live på HV-festivalen. Og nå er oppgjørets time kommet. Hvem er best til å parodere her i radioresepsjonen? Dette er litt sånn senkveldaktig, dette her. Veldig senkveldaktig, ja. Men det er jo en fantastisk suksess, og hvorfor ikke kopiere det? Hvorfor ikke bare kaste seg på? Vi skal gjøre det sånn. Vi har en decibel-måler her. Det er riktig. Den som syns... Nå skal jeg bare forklare reglene først, så tar vi det ordentlig etterpå. Det er ganske komplekst. Ja, det er ganske komplekst. Den som syns at Bjarte hadde den beste parodien, roper så høyt i kamp på han. Den som syns at Tore hadde den beste parodien, roper så høyt i kamp på han. Samme og den som syns at jeg hadde den beste parodien, roper så høyt i kamp på meg. Den som får lavest... Hei, Fylik. Ta roren, ja. Den som får lavest decibel på vår decibel-måler, den... blir da skutt selvfølgelig med automat i dag med denne softgun MP5-en. Vi begynner med, la oss begynne med Bjarte. Er du klar med decibel-måleren, Tore? Jeg er klar med decibel-måleren, Steinar. Den som syns at Bjarte hadde den beste parodien, roper nå! Ok. Jeg leser av 100,8 decibel. 100,8. Hjertelig takk. Det er ikke så gærent det, men det er ikke det beste jeg har sett. Så er det, skal vi ta den som synes at jeg hadde den beste parodien. De som synes jeg hadde den beste parodien, roper nå! Oi, flaut. Det er bunnmåling. 96,8 desibel. Det er det laveste vi har sett her på HV-festivalen, faktisk. Jeg har bare holdt på 2 dager da, Tore. Ja, det er sånn stress det. Ok, og de som synes at Tore Sagens Ida Maria parodi var den beste, roper nå! 100,6 decibel. 100,6. Jeg tror ikke den er helt å stole på. Jeg tror det. Ok. Det betyr at for andre dag på rad så er det du som skal skyte Steinar. Stemmer. Og ut fra at det er jeg som får æren i dag. Jeg vil bare, altså til dere som ikke er... Dere gjør ikke det på ordentlig. Det er ikke noe vondt i det. Så kan jeg fortelle at det er veldig vondt. Det er bare å få mikka opp den softgunnen. Den går på batterier. Og vi kjører selvfølgelig landsbymodus som vanlig. Kjører landsbymodus. Er du klar? Ja. Da! Ah, fuck! Ja, det er toppunderholdning. Møt opp igjen i morgen. Hør på radioresepsjonen mellom 2 og 3 i morgen. Tusen takk for oss. Dere har vært et fantastisk publikum. Takk til dere som har hørt oss på radio. Ha det! Ha det! Ha det! Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3.